ماه لکاه در دانی دوانه تو ماه لکاه در دانی دوانه تی کندگا بچ کندگی نان تی کندگا بچ کندگی نان من جادو کتا من جادو کتا من جادو کتا من جادو کتا الله الله ملو ملو بیا الله الله ملو ملو بیا Alle alle mallo mallo bia Kilka ładnych miesięcy minęło, odkąd słyszeliśmy się z ostatnią płytą Saida Shambezadeha. Album nosi tytuł Pur Afrika, przypomnę, czyli pochodzący z Afryki. Takie są rodzinne korzenie Saida. To historia, jakich wiele zresztą można usłyszeć w Buszerze nad Zatoką Perską. Ale jak słychać, nie brakuje też na tym albumie dźwięków inspirowanych Baludżystanem, czyli pograniczem irańsko-pakistańskim. Tydzień temu trafiliśmy tam dzięki ścieżce dźwiękowej do filmu Sholewar. Dziś wracamy w te rejony z kwartetem Saida Shambezadeha. Trudno mi powiedzieć, gdzie jestem teraz dokładnie, ale powinny to być właśnie te okolice. Dlaczego właśnie tam? Bo właśnie wschodzi tu słońce, które będzie widać cały dzień, a temperatura zwolna się podnosi, choć 30 stopni pewnie jeszcze nie przekroczyła. Do tego gra tutaj taka muzyka. لری چاله دل تنگم که میگیره سینه یم بونه بلاله یاد او کم سر باقی و دو چیش پر کلاقی یاد خاطرات کیچه دلم میتش داغی دلم دلم دلم هیرون دلم دلم دلم هیرون به هوای نخل سون به هوای نخل سون Thank you. کرکره خیلون خاله گل گله کتلری چاله دل تنگم که میگیره سینه یم بونه بلاله چیشه بر کناغی یاد خاطرات کیچه تو دلم میتش داغی برده عزیز جونی یاد محله خمونی برده عزیز جونی یاد محله خمونی تو کس دل بر نباشد به جز شور تو هم در سر نباشد دل فایست تو هم در می کنی تنگ تا که جای کس دیگر نباشد سمرایا سمرایا سمرایا Thank you. Jeśli irańskie dudy, to musi to być Mohsen Sharifian, jego zespół Lian, który konsekwentnie od 25 lat pokazuje różne muzyczne oblicza Zatoki Perskiej. Sam Mohsen gra właśnie na Neyanbunie, czyli irańskich dudach, i na Neyjofti, czyli lokalnym flecie. Takim podwójnym flecie. Śpiewał Aka Safavi. Wracamy z nad Zatoki Perskiej do Teheranu. Lądem mogłoby nam to zabrać cały pełny letni dzień. To odległość mniej więcej taka jak z Krakowa do Wenecji. Ale z pomocą może wkroczyć na przykład samolot. To fantastyczna okazja, by z wysokości kilku przecież tysięcy metrów zobaczyć po pierwsze Zatokę Perską, potem przelecieć się nad malowniczymi górami Zagros, potem wielobarwną wyżyną irańską i wreszcie, korzystając z tego, że lokalne trasy obsługuje położone w samym Teheranie lotnisko Mehrabad, wylądować u stóp gór Elburz. Iran z powietrza jest po prostu spektakularnie piękny. Wiele osób tak samo pewnie powie o Iranie Man, czyli Mój Iran, nowej płycie Homayuna Shajariana i Sohraba Purnazeriego. W zasadzie, mimo że w perskim nie ma rodzaju gramatycznego, to powinniśmy chyba raczej mówić Moja Iran. W Iranie Iran jest kobietą i faktycznie jest to imię, które można spotkać, czy raczej dziewczyny, które je noszą. Jesteśmy już niemal przy finale tej płyty. Dziś część przedostatnia, Marge Esfandiar, czyli Śmierć Esfandiara. Tu autorzy sięgają po narodowo-twórczy poemat Ferdowsiego, nie bójmy się tych słów, Szachname. Thank you. همین آلد از مرگ مرگ Wzrasta przed finałem patos płyty Iraneman, a opowieść o śmierci Esfandiara z Szahnamy Ferdowsiego nie przypadkiem, mam wrażenie, pojawia się w tym właśnie miejscu. To wprowadzenie do kulminacji, z którą usłyszymy się za tydzień. Esfandiar jest boskim wojownikiem walczącym przeciw wrogom proroka Zaratusztry, ale jego niechcący rozstać się z władzą ojciec, król Gosztasp, wysyła go, by pojmał Rostama, innego boskiego wojownika, wielkiego bohatera i kluczową dla poematu postać. Ich walka, w wyniku której Esfandiar zginie, to jedna z najbardziej znanych historii z setek opowiadanych przez Szahnamę. Szahnamę nigdy nie zostało przetłumaczone w całości na polski, ale ukazał się wybór opowieści w tłumaczeniu Władysława Dulemby. Zamiast poematu mamy tutaj prozę poetycką, a wstęp do opowieści o boju Esfandiara z Rostamem brzmi tak. W pieśniach słowiczych słyszałem tę powieść. Wyśpiewał mi ją z prastarych dziejów. Wrócił Esfandiar do domu, zły i zgnębiony, niczym pijany. Kitajun, córka Kajsara, matka, nocą i dniem go tuliła do piersi. Gdy ocknął się ze snu ciemną nocą, wina zażądał i usta otworzył. Tak rzekł do matki Esfandiar. Źle ze mną czyni mój pan i król. Mówił, jeżeli pomsty za dziada po męsku dokonasz na królu Ardżaspie i siostry swoje z braństwa uwolnisz i imię moje wywyższysz na świecie i całą ziemię oczyścisz od zła i zaprowadzisz nowy ład, twoim królestwo będzie i wojsko, jako też skarbiec i tron i korona. Dzisiaj, gdy słońce wstanie na niebie i głowa króla obudzi się ze snu, przypomnę ojcu jego słowa, nie będzie mógł zaprzeć się prawny przede mną. A jeśli ujrzę w nim wahanie na Boga, który wzniósł ten strop niebieski, bez jego woli zagarnę koronę i oddam Irańczykom kraj cały, ciebie uczynię panią Iranu, odwagą i siłą podejmę lwią walkę. Zasmucił matkę tymi słowami, jedwab na ciele jej stał się jak ciernie. Wiedziała, że tronu i korony nie odda mu żądny sławy król. rzekła. O synu, któryś zaznał cierpień. Serce królewskie czegoż może pragnąć oprócz rozkazów skarbca i wojska? Ty przecie masz je, nie żądaj więcej. Koroną się wznosi ojciec nad syna, ale ty masz i wojsko, i kraj. Gdy umrze, twoim będzie tron i diadem, wspaniałość, królewskość i szczęście wszelakie. Cóż piękniejszego dla młodego lwa niż stać przy ojcu z orężem u boku? Tak odrzekł matce Iswandiar. Dobrze mówiła ta mądra przypowieść, nigdy nie zwierzaj kobietom tajemnic, bo słowa swoje znajdziesz na ulicy i nie czyń niczego, jak one ci każą, bo nie ma kobiety, co dobrze doradzi. Wstydem spłynęła jego matka, pożałowała tego, co rzekła. Do króla poszedł Iswandiar, weselił się i pił wino. Dwa dni i dwie noce pił młode wino, księżyc olicyjmi radował serce. Trzeciego dnia dowiedział się Gosztasp, że syn pożąda korony i tronu, że wciąż serce trudzi tym jednym pragnieniem. Tyle Szach na Mech w przekładzie Władysława Dolęby, Ferdosi, Księga Królewska, Wybór to tytuł tego wydawnictwa wydanego w ładnej, twardej obwolucie, Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa, 1981 rok. Ze średniowiecznych poematów wracamy do współczesności, choć jak się okazuje wcale nie wolnej od odniesień do Szachnamy. Tylko mój notatnik będzie mi świadkiem, jak dawno temu miały pojawić się w Radiu Teheran po raz pierwszy fragmenty z kompilacji Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music, czyli wizje ciemności we współczesnej muzyce irańskiej. Dokładnie na początku 2018 roku miało tak się stać, a od tamtej pory mniej więcej co 2-3 kolejne nasze spotkania myślałem, żeby wrócić do tego wydawnictwa. Po otworzeniu pudełka z dwiema płytami, zajrzeniu na wewnętrzną część tylnej okładki, naszym oczom ukazuje się Simorg, czyli legendarny ptak, który wychował Zala, ojca Rostama, a tę legendę także oczywiście opowiada Szachname Ferdosiego. Irańską ciemność czy też postapokalipsę malują tutaj wykonawcy, którzy często nie mają możliwości zaistnieć w szerszej świadomości, czasem nie ujawniający też swojej prawdziwej tożsamości. Album otwiera niepublikowane chyba nigdzie indziej nagranie znanych nam już braci Mohammada i Mehdiego, Mehrabani Yeghane, którzy nagrywają jako Saint Abdullah. Zaraz za nimi pojawia się jeszcze jedno odniesienie do historii Iranu, czyli Xerxes the Dark. Teraz właśnie te dwa nagrania z płyty Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music. Oh. کرد بر جمهوری اسلامی متاسفم برای آن دست خواهر و برادرانی که میگویم من اسلام را نشناختم من سرباز سرباز صفر هستم زیر صفر و به دنبال اسلام رفتم و پیدا کردم و متاسفم برای Thank you. Najpierw Saint Abdullah, czyli bracia Mehrabani Yeghane, a po nich Xerxes the Dark. Ci pierwsi patrzą na Iran z oddali i będąc poza krajem, w którym za obrazy Boga grozi kara śmierci, mogą sobie pozwolić na różne obrazoburcze kolaże, które nieraz już w Radiu Teheran słyszeliśmy. Xerxes the Dark, identyfikujący się jako Morego, pewnie nie tylko z uwagi na to, że mieszka w Teheranie, woli poruszać jeszcze bardziej abstrakcyjne tematy. Morego to także tylko jego artystyczna zasłona. Pierwsze sylaby imion i nazwiska: Mohammad Reza Gowahi. Tak naprawdę się nazywa. Mam nadzieję, że do następnej naszej wizyty na albumie Visions of Darkness upłynie znacznie mniej czasu, niż zajęło nam sięgnięcie po jej pierwszy fragment, już przecież grubo ponad rok po premierze tego wydawnictwa. Finał naszego dzisiejszego spotkania będzie jednak znacznie bardziej klasyczny. Przed tygodniem po raz pierwszy słuchaliśmy wspólnie Rambauda Sodeifa i tak jakoś mi naszło, że jest przecież jeszcze tak wielu znakomitych irańskich artystów, którzy na falach Radia Teheran nigdy nie zdążyli do tej pory zagościć. Dziś także debiut na naszej antenie, choć Ali Asghar Shahzaidi, o którym mowa, za chwilę skończy 70 lat. Techniki śpiewu uczył się od mistrza Jalaleddina Taja Esfahaniego i w Iranie uważają go za jego najważniejszego spadkobiercę. Towarzyszą mu artyści zepchnięci przez wiatr historii wiele lat temu do muzycznego niebytu. Za kompozycję odpowiada Ali Tajvidi, a na tarze grać będzie mistrz Jalil Shahnas. To także płyta, na której nie brakuje fragmentów Shahnameh, ale my sięgamy po jeden z najpiękniejszych, może można tak powiedzieć, gazali Saadiego. Chenan bemuje to ashof te'am, bebuje to mast. Czyli tak niespokojny jestem przez twoje włosy, tak pijany twoim zapachem, że nie mam pojęcia, co się dzieje na obu światach. Nie mogę spoglądać na nikogo innego. Mój prorok Ibrahim rozbił wszystkie bożki. Miejsca na sen nie zostawiają zwidy. Nie mogę zamknąć drzwi przed znajomymi. Za ostatnią godzinę ze znajomymi zwidami dziękuję już Bartek Gil. Za tydzień mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie. Tym razem pewnie gdzieś z okolic Kurdystanu. Chenan be muye to shoftem, be buye to mes, chenistem khabar az har che dar do alam has. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشه، خلیل من همه بت‌های آزری بشه. مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال در سرای در سرای نشاید بر آشنایان Oh, no, no. هزار کنید زباران دیده سعدی چه که قطره سیل شود چون به یک دگر پیوست، که قطره سیل شود چون به یک دگر پیوست. آمان آمان